gastada, l'esperança està frustrada. Corre, corre, no parar, el destí decidirà. I quan arribi al final, veuré que tot aquest mal ja no té cap solució. Buscaré la redempció. Una vida mal gastada, l'esperança està frustrada. Corre, corre, no parar, el destí decidirà. I quan arribi al final, el que llegarem